procesorem Intel Core i7 po 10% rabacie zapłacisz 3869 zł i 10 groszy. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, minęła 11. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja jest opanowana, ale jeszcze kilkanaście godzin potrwa dogaszanie pożaru hali z odpadami w Bytomiu. IPN chce ocalić groby powstańców śląskich, tworzy specjalną bazę ewidencyjną. W serwisie też Nowy Jork i kończący się Festiwal Polskich Filmów Dokumentalnych. Zaczynamy jednak od Gdańska. Dwaj młodzi mężczyźni postrzeleni w dzielnicy Wrzeszcz. Obaj trafili do szpitala. Ich życiu nic nie grozi. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, broni użył oficer wojska. Na miejscu pracują prokuratorzy i żandarmeria wojskowa. Więcej o tej sprawie w kolejnym serwisie. Jeszcze kilkanaście godzin strażacy będą pracować na terenie strawionego przez pożar składowiska odpadów tekstylnych w Bytomiu. Rano przelewali wodą pogorzelisko i dogaszali tlący się żar. Pożar nie zagrażał okolicznym domom i mieszkańcom, nie było też potrzeby ewakuacji. Na bieżąco monitorowane jest zanieczyszczenie powietrza. Wśród płonących odpadów nie było toksycznych materiałów, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Bytomiu Wojciech Krawczyk. Nie stwierdzamy żadnego zagrożenia, tego zagrożenia też nie było wcześniej, tak więc cały czas sytuację monitorujemy. Prezydent Bytomia poinformował, że decyzja zezwalająca na składowanie tam odpadów została cofnięta ponad miesiąc temu, a firma była zobowiązana do uprzątnięcia zgromadzonych na terenie dawnej fabryki Szmat. Sprawą zajmuje się policja. IPN w Katowicach stworzy bazę ewidencyjną grobów, w których spoczywają powstańcy śląscy. Rozpoczyna się akcja Powstańcy to wiara, nadzieja i cud. Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia. Została zaplanowana na lata 2019-2022 i będzie cyklicznie przeprowadzana na przełomie października i listopada. Cały czas trwają prace w miejscach pamięci, mówi Jan Kwaśniewicz z katowickiego oddziału IPN. Staramy się skupiać przede wszystkim na najbardziej zniszczonych grobach na cmentarzach, dlatego że one niestety znikają z tej przestrzeni publicznej w pierwszej kolejności. Są likwidowane, zapominane, zarastają zielenią. Często też nie upamiętniają w sposób godny i właściwy, nie zawierają informacji, kto leży w poszczególnych miejscach. Zgłoszenia do bazy przyjmuje katowicki oddział IPN-u. Rolnicy, którzy zdecydują się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, mogą ubiegać się o specjalną rekompensatę. Chodzi o właścicieli, którzy w systemie dopłat bezpośrednich są zakwalifikowani do grupy małych gospodarstw. Do wtorku można składać wnioski w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rekompensatę, mówi pełniący obowiązki zastępcy prezesa agencji Tomasz Kuśnierek. Rolnik w ramach tego poddziałania musi przekazać całe gospodarstwo rolnika, to jest grunty rolne oraz zwierzęta gospodarskie, w sposób trwały innemu rolnikowi. Przekazujący jest zobowiązany do zakończenia prowadzenia działalności rolniczej, a także do wyrejestrowania się z ubezpieczenia rolników z dniem zbycia gospodarstwa. Beneficjent zobowiązuje się też do niepodejmowania działalności rolniczej przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania swojego gospodarstwa. Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 hektara gruntów rolnych. W Nowym Jorku dobiega końca Festiwal Polskich Filmów Dokumentalnych. Wyświetlane dotychczas obrazy opowiadały o zbrodniach wojennych dokonanych na Polakach podczas II wojny światowej i zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie. Dzień festiwalowy poświęcony będzie zbrodniom popełnianym na Polakach podczas II wojny światowej. Wciąż jest wiele niewiadomych, wciąż odkrywamy historię, mimo iż od wybuchu wojny minęło 80 lat. Mówi Marek Gizmajer, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i organizator przeglądu. Mi się wydaje, że wszystko wiemy o tej wojnie. Jest więcej białych plam niż prawdy. Jakiego tematu byśmy się nie podjęli, okazuje się, że to jeszcze nie jest do końca rozpoznany. Jednym z dokumentów będzie film Anny Pietraszek o księdzu Zdzisławie Peszkowskim, Niepotrzebny świadek. Po wojnie duchowny był kapelanem rodzin katyńskich i pomordowanych na wschodzie. Kresom poświęcony będzie też dokument Bartosza Gawrona, uczestnika motocyklowych rajdów katyńskich. Jutro ostatni dzień festiwalu i dwa filmy. Opowieść Anny Pietraszek o polskich Orlentach na pakistańskim niebie oraz obraz Mariusza Pilisa, Bunt stadionów. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Umówmy się, że taki mały podręcznik harcerza mówi, jeśli zaczyna się groźnie metalowo i trochę ryczą, ale potem odzywa się pani, to jest duże prawdopodobieństwo, że słuchamy grupy Lacuna Coil. No i właśnie tak przed chwilą było. To ich najnowsza płyta, Black Anima. Nadawałem ten zespół. Niektórzy się dziwią, że go lubię, ale mam taki gust, że lubię i jedne, i drugie, i wolne, i szybkie. I tego pana lubię, i tę panią śpiewającą. I dlatego dziś piosenka Bez Granic z przyjemnością prezentuję jeszcze jedno nagranie z nowej płyty Lacuna Coil. Często mam wyrzuty sumienia, jak tak postraszę niedzielnych słuchaczy tej audycji gwałtowniejszymi nagraniami i te wyrzuty sumienia każą mi sięgnąć po płytę zgoła odmienną w nastroju, spokojniejszą, powiedziałbym taką nawet usypiającą. To jest specjalnie, precyzyjnie przeze mnie skonstruowana zapowiedź, bo tytuł piosenki, którą za chwilę usłyszymy, to właśnie Kołysanka. Tyle, że z Teksasu. He was just 18, full of fire and gasoline. He was lean and mean, and they called him Texas. He went off to war, to a far and distant shore. He'd never left his home before. He was from Texas. As they stormed that beach one foggy summer day, he said, if I don't make it back, promise me one thing. Take me home if I die. When I'm gone, don't you cry. Find some shade right beside a live oak tree. Sing those old songs of faith. I'll fly away, amazing grace. And you find comfort knowing that my soul found peace. And you can bury me beneath the deep blue skies of Texas. Just 18, prettiest thing he'd ever seen. Like a real life beauty queen, and someday she'd be his wife. But for the next 4 years, she fought back her tears, while he fought back his fears, fighting for his life. And in his darkest hours, her love would bring him the light. He would read her letters, and he would pray at night. Take me home if I die. When I'm gone, don't you cry. Find some shade right beside a live oak tree. Sing those old songs of faith. I'll fly away, amazing grace. And you find comfort knowing that my soul found peace. You can bury me beneath the deep blue skies of Texas. He always said the real heroes never made it back home. And though the war was long over, you know for him it still lived on. And it still lives on. Still full of fire and gasoline. He was still lean and mean, and they still called him Texas. And on the day he died, she was right there by his side. She held his hand as she softly sang his lullaby. Take me home if I die. When I'm gone, don't you cry. Find some shade right beside a live oak tree. Sing those old songs of faith. I'll fly away, amazing grace. May you find comfort knowing that my soul found peace. And you can bury me. You can bury me. You can bury me beneath the deep blue skies of Texas. Aaron Watson zaśpiewał Texas Lullaby. Ta miłość do Teksasu prześwituje, przebija, pojawia się w bardzo wielu piosenkach, nie tylko country, no bo jest coś specjalnego w tym amerykańskim południu. A w przypadku tej płyty Aarona Watsona, zatytułowanej Vaquero, to mamy do czynienia z działalnością, mówię o sobie, odwrotną, bo najpierw przedstawiłem Państwu jakiś czas temu nagrania z najnowszego albumu, ale potem sięgnąłem po nieco wcześniejszy i wydał mi się jeszcze ciekawszy niż ten najnowszy. W związku z tym dziś w piosenkach Bez Granic jeszcze dwa utwory z płyty Vaquero, Aaron Watson i Take You Home Tonight, a potem These Boots Have Roots. There ain't nothing like the summer on a Saturday night, when love is in the air and life is right. Put on your dancing boots, slip your red dress on, and I'll pour the wine and play your favorite song. I wanna swing you round the kitchen floor and leave a trail of clothes all the way through the bedroom door. I turn out the porch light, I want to take you home tonight. I want to feel your heartbeat next to mine. I want to feel your desire, then take you higher than those stars up in the moonlight sky. We're gonna fly, we're gonna fly. I don't want to leave this house. I want to take you home. Don't want to leave this house. I want to take you home tonight. Now there ain't nothing like a Sunday morning sunrise, when you wake me with your sweet surprise. There's no kids around, it's been a while since I've seen that come and get me smile. No, we don't have to go to Mexico to find some getaway somewhere along the coast. 'Cause right here is just right. I'm gonna take you home tonight. Like my last name, I swear I'll never bring it shame. Yeah, these old boots have roots. When the winds are bitter cold, I know this love of ours will hold. These old boots have roots. So I'll march to the beat of my heart pounding like a drum. Let them run me down, but I'll stand my ground. No, I won't forsake. I swear I'll never break your heart, only wanna make Yeah, these old boots have roots. They told the mark and walk the line. Girl, only you can make them shine. Yeah, these old boots have roots. They're tested, tried and true, walking side by side by you. These old boots have roots. They haul a heavy load down a long and winding road. Yeah, these old boots have roots. Strong as a live oak tree, someday you can bury me in these old boots. So I march to the beat of my heart pounding like a drum. Let them run me down, but I'll stand my ground. Though I won't forsake or forget where I come from. I swear I'll never break your heart, only wanna make you smile. These old boots want nothing more than to walk you down the aisle. I've never been for a drink, God knows I'll never trade a man for some shallow hearted soul bouncing back and forth again. Yeah, these old bardzo amerykański, bardzo kantrowy Aaron Watson śpiewał o butach, które mają korzenie. To oczywiście przenośnia poetycka. I na tym mniej więcej kończymy prezentację moich płyt w tej godzinie, a teraz bardzo polski, no w dużej mierze, a repertuarowo zobaczymy. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Co to znaczy w dużej mierze? Powiedziałem repertuarowo. Będziesz polskie piosenki nadawał? Nie. No więc właśnie. Czyli w żadnej mierze tak naprawdę. Czyli nie polski Jan Chojnacki, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, mówię po polsku. Będę mówił dzisiaj i ilustrował to przykładami muzycznymi o odwiecznym problemie, że wszystko już było. To znaczy, że ktoś kiedyś coś wymyślił w tej muzyce, parę zestawów nut, które potem są powtarzane jako niby własne tych, którzy je powtarzają. No i żeby to zilustrować muzycznie, zacznę od prezentacji starej dosyć piosenki, bo to nagranie jeszcze z pierwszej połowy ubiegłego stulecia. Irlandzki artysta, pisarz, śpiewak, taki działacz społeczny i polityczny Dominic Behan. I on zaśpiewa dla nas piosenkę zatytułowaną The Patriot Game. Come on you young rebels and list while I sing. For love of one's land is a terrible thing. It banishes fear with the speed of a flame. And it makes us all part of the patriot game. My name is O'Hanlon, and I'm just gone 16. My home is in Monaghan, there I was weaned. I was taught all my life cruel England to blame. And so I'm a part of the Patriot game. 'Tis barely 2 years since I wandered away with a local battalion of the bold IRA. I read of our heroes and wanted the same to play up my part in the Patriot game. They told me how Connolly was shot in the chair, his wounds from the battle all bleeding and bare, his fine body twisted, all battered and lame. They soon made me part of the Patriot game. This Ireland of mine has for long been half free. 6 counties are under John Bull's monarchy, and still De Valera is greatly to blame for shirking his part in the Patriot game. I don't mind a bit if I shoot down police, they're lackeys for war, never guardians of peace. But yet at deserters I'm never let aim, those rebels who sold out the Patriot game. And now as I lie with my body all holes, I think of those traitors who bargained and sold. I'm sorry my rifle has not done the same for the quislings who sold out the Patriot. The Patriot Game śpiewał i brzdąkał na gitarze Dominic Behan, irlandzki pisarz, pieśniarz i działacz społeczno-polityczny. To była pieśń związana z tym odwiecznym takim, wydaje się, konfliktem związanym z dążeniem Irlandii do połączenia z Irlandią Północną, do tych wszystkich zawirowań społecznych, które do dziś trapią to miejsce w Europie. A sądzę, że ci z Państwa, którzy znają twórczość Boba Dylana, mogli sobie pomyśleć, że to jest jakieś nawiązanie do twórczości wielkiego noblisty, gdy tymczasem okazuje się, że jest odwrotnie. Bowiem właśnie Bob Dylan był oskarżany przez Dominica Behana, że on skorzystał z jego pomysłu, z jego wykonania tej właśnie pieśni. I na kanwie tej kompozycji sam napisał i podpisał się pod tym piosenkę zatytułowaną With God on Our Side. Podobno nawet był taki moment, kiedy Dylan był w Wielkiej Brytanii, że Behan zadzwonił do niego z pretensjami, na co Dylan spokojnie odpowiedział, że niech twoi prawnicy skontaktują się z moimi prawnikami w tej sprawie. Na co Bien, znany ze swojej stanowczości, waleczności, powiedział: moi prawnicy to moje dwie pięści. No na szczęście nie doszło do żadnych rękoczynów i pieśń Dylana była potem powielana przez wielu innych artystów, w tym także przez zespół Manfred Mann, który za chwileczkę przedstawi własną wersję With God on Our Side. My name, it is nothing. My age, it means less. The country I come from is a part of the free West. I was taught and brought up there, its laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. For the country was young with God on its side. Oh, the First World War, it came and it went. The reason for fighting I never could get, but I learned to accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. And then the Second World War, it came to an end. We forgave the Germans, and now we are friends. Though they murdered 6 million in the ovens they fried, the Germans now to hell, God on their side. But now we have weapons of chemical dust, and if by them we're forced to, why then by them we must. One push up the shot the world wide, and you never ask questions when God's on your side. Oh, many a long hour I've thought on this, that Jesus Christ was betrayed by a kiss, but I can't think of whether Judas Iscariot had God on his side. And now as I leave you, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, there ain't no tongue can tell. The words fill my head and drop to the floor, that if God's on our side, he'll stop the next war. Rok 1965. Kompozycja Bob Dylan, wykonanie zespół Manfred Mann, śpiewał oczywiście Paul Jones. Mamy teraz rok 2019 i oto ukazuje się nowy album Neila Younga z historycznym Crazy Horse. To zespół teraz jest Neil Young with Crazy Horse. Dodatkowo jeszcze nawet Nils Lofgren się pokazuje gdzieś tam na, w tych nagraniach. I puszczam ja sobie ten album w moim cyfrowym odtwarzaczu. I co słyszę? No słyszę znowu to, co kiedyś nazywało się The Patriot Game, potem We've Got On Our Side. A Neil Young nazwał to Rainbow of Colors. Po ilu? No, po prawie 60 latach powróciła ta sama sekwencja nut z innymi słowami. Ma inny tytuł, no i też kto inny się podpisał jako autor. Rainbow of Colors, Neil Young with Crazy Horse. There's a rainbow of colors in the old USA. No one's gonna whitewash those colors away. Now I know some might that there's not room for all, and they should just go back to the places they fall, where their lives lie, they're broken, there's no chance left at all, and the leaders have spoken on that side of the wall. There's a rainbow of colors in the old USA. No one's gonna whitewash those colors. But this I can tell you, we the people are strong, and we know that our brothers and our sisters in song. Po tych podróżach w czasie, teraz zatrzymajmy się przy teraźniejszości, tej absolutnie teraźniejszej. Dwa dni temu ukazał się nowy album Grace Potter. świetnej amerykańskiej wokalistki, także multiinstrumentalistki, grywa także czasami w filmach. Grace Potter nagrała album zatytułowany Daylight. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że na tej płycie znalazły się absolutnie nowe numery, które no, nie nawiązują do niczyjej przeszłej twórczości. Z tego albumu wybrałem nagranie zatytułowane Desire, gdzie Grace Potter jest wspomagana przez koleżanki z grupy Lucius. Była Grace Potter, Desire. I to były też piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą za tydzień o tej samej porze. A żeby dzisiaj jakoś tak zamknąć dla mnie przyjemnym bardzo akcentem, no to troszkę bluesika będzie na zakończenie. Dave Spector, zasłużony gitarzysta i wokalista chicagowski, ostatnio zaprezentował swój nowy album, który nosi tytuł Blues from the Inside Out. I oto właśnie z tej płyty tytułowy utwór na zakończenie piosenek bez granic. When tough times fall upon you and fill your life with doubt, on a treadmill of confusion makes you wanna scream and shout. Living in a trick bag of trouble, wondering what it's really about. You just pay your dues and play these blues